درس نمبر 15 سورة بقرة. من الشيطان الرجيم. بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا أو إيمان روري بما انزلت پاغمانی چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معكم رشتونی کوونکی دی د هغې چې تاسو سره دی ولا تکونو هم کیږی اول کافر به د اولنا کافران په دې قرآن باندې ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او مغور کوي زما په احکام باندې او مغور کوي زما په آیاتونو باندې قیمت لك اگر کټول دنیاوی وی یا فتقون او خاص زمان او یری گئی وامنوا او ایمان راوړی بما انزلتو په کتاب ما چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معكم چې رښتونی کوونکی د هغه احکامو چې تاسو سره دی یا د هغه کتابونو چې تاسو سره دی ولا تکونو مکیږی اول کافر به دا اولنا کافران په دې سره د شورونه کافران په دې سره پړومبي ځل دا اورېدونه کفر کوونکی په دې سره ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا او مغوره کوئ زما پایاتونو باندې او ماخلی زما پایاتونو باندې ثمنا قلیلا قیمت لگ اگر کټول دنیا ولینی و ایایا فتقون او خاص زمانه و یریږی بیگانی درس کې موږ حدیث بیان کړو چې معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د نبی علیه السلام سره په سورلۍ باندې وم نو موږ تلو هغه ماته ووی چې معاذ تا ته پته شته چې د الله حق په بندګانو څه دی او د بندګانو حق په الله تعالی باندې څه دی نو یې قلتو الله و رسوله عالم ما ورته ووی ما نبی علیه السلام ته ووی چې الله او د الله رسول ښه پوهیږي نو نبی علیه السلام راته وفرمایل فإن حق الله علی العباد ان یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیئا حق د الله تعالی په بندګانو دا دی چې د الله بندګي وکي عبادت وکي او د الله سره نه یې صادر کوي هیڅ څیز وحق العباد علی الله او د خلکو حقونه او د خلکو حقوق په الله تعالی باندې یا د خلکو حق په الله تعالی باندې څه شی دی وحق العباد علی الله عز وجل الا یعذب من لا یشرک به شیئا چې الله تبارک وتعالی به چې شرک تنی کړي نو عذاب بدله نه درکوي نو صرف حدیث باندې رڼا چولو چړو اخیری جمله کې ما بیا کتل نه دی خو الله یعذب من لا یشرک به شیئا دغه جمله چې هغې کې راغلې وه او کنه نیمګړی پاتې شوې وه برابر نه وه بیان شوې نو دا د حدیث متعلق پرونی درس کې سلګ بیانو دلته فرمایي و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم دیا بنی اسرائیل اذکرونا دریم باب دړومبی ایسه شروع شوې دی او په دې کې خطاب خاص پس ته خطاب عام نه او په هغې موږ رڼا بیګا واچوله او ذکر په دې کې د قباحتونو د خرابو د اهلي کتابو دی او ذکر د دریو صفتونو چې هغه خراب صفتونه دي اشتراب الدین په دین باندې پیسې اغستل او دویم کتمان حق حق پټول او دریم ترک عمل عمل پریښودل او درې صفتونه چې هغې سره دین مضبوطیږي نو په هغې کې یو استقامه بالصبر کلکېدل د الله په دین باندې استعانه بالصلاح د الله نه امداد غوښتل په سجدې سره په منځه سره او دریمه خبره ایمان بالآخره په آخرت باندې ایمان دا شپږ خبرې درې خراب صفتونه او درې ښایسته صفتونه یاد ساتئ نو فرمایي دلته و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم او ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معکم چې رښتونی کوونکی د هغه کتابونو د هغې احکامو چې تاسو سره دي. څوک چې د ایمان دعوه کوي نو د ایمان د دعوه کوونکي دا دعوه به اله رښتونی وي چې دی په قرآن باندې ایمان راوړي. که بغیر د قرآن نه یو سړی دا دعوه کوي چې ما تورات منلی دی او زه قرآن نه منم، ایمان یې کامل کیږي چریم نه، ځکه چې الله تبارک وتعالی سورة المائده 48 نمبر آیات کې فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق، نازل کړی دی ما تا ته دا کتاب په حق، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، او دا رښتونی کوونکی دی د هغې چې مخکې د دینه دي د کتابونو نه، ومهیمنا علیه، او دا کتاب نگهبان دی په هغې باندې. نو دا کتاب نگهبان دی په هغه کتابونو باندې کم کتابونه چې الله تبارک وتعالی مخکې رالیږلي، او په دې موږ رڼا اچولې وه چې امام بیهقي په شعب الایمان کې لیکلي دي چې الله څلور د پاسه سل کتابونه رالیږلي دي، څلور غټ کتابونه او سل صحیفې دي. د ټولو صحیفو خلاصه په دغه څلورو کتابونو کې، او د څلورو کتابونو خلاصه چې کوم دی نو هغه په هغه په قرآن کې، او د قرآن خلاصه په حوامیم سبعو کې، او د حوامیم سبعو خلاصه بیا چې کوم دی په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې. نو د دې وجې نه دا کتاب چې دی دا مهیمنا علی په هغې باندې نگهبان دی، فحکم بینهم بما انزل الله، نو فیصله کوه پیغمبره په هغه کتاب باندې چې نازل شوی تا ته. نبی علیه السلام ته کوم کتاب راغلی و؟ نن چې دنیا بے قراره ده او مسلمان د فاره تدبیرونه جوړیږي او حکومتونو واګې ټول هغې په خپل لاس کې اخیستي دي، ټول د حکومتونو واګې هغې په خپل لاس کې اخیستي دي، او عام چې کوم دی نو هر ځای کې بندیوان ناست دی، او موږ هم ها چې کوم دی نو ډول سورنا راخیستي دي، او عوام هم چې کوم دی دغه خلکو پسې هغه ډول سورنا غږی، دا د پلانکي پارټي ده او دا د ټینګي پارټي ده. په مسلمانانو کې پارټۍ چېرته وې؟ الله به تپوس کوي د قیامت پر ورځ باندې. په مسلمانانو کې خو مثال نبی علیه السلام وایي کل جسد الواحد، په شان د یو بدن به وي. نو موږ په خپل ملکونو کې چې دعوه د دې کوو چې موږ مسلمانان یو، او الله خپل شریعت رالیږلی و، موږ په پارلیمنټ کې هغه قانون کې خو چې انسانانو جوړ کړی دی، او څوک چې د دې تایید کوي او څوک د دې ملګرتیا کوي، بالکل دا د قرآن خدمت نه دی، دا د غیرو د کېښودلو شویو قوانینو چې موږ ته راغلي دي د بار نه، د هغې چې کوم دی حمایت کول دي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دا کتاب چې پیغمبر ته رالیږلی وایي په دې به فیصله کوي. نو چې پیغمبر ته دا وایي چې ته به په دې فیصله کوي، نو موږ باید د خپل عدالتونو نه وباسو؟ لاړو وتی زموږ د عدالتونو نه، په عدالت کې ستا قاضي په دې باندې فیصله کوي. خو یو چې کوم دی نو وګوره کیسونه چې څلوېښت کاله چې کوم دی کیسونه پراته دي، آیا دا د عدالت نظام و چې دی به په هغه قوانینو باندې چلیږي کم قانون چې کوم دی کتابونو کې خلکو جوړ کړی دی او لیکلی دی، که نه دی به د الله د کتاب مطابق چلیږي؟ نو عوام هم چې کوم دی ورپسې هم لا تړلې ده، او دارنګې مشران چې کوم دی هم د بل واګې ولا بل نیولي دي، چې کوم طرف ته لکه استه بوزي او واګې دي ولا نیولي ستا چې کوم طرف ته خوښی، یا ډرایور چې کوم دی سټرینګ نیولي او دغه په لاس کې ګاډي کوم طرف ته چې بوزي، ټول زمونږ دا حال دی. الله تبارک وتعالی د مسلمانانو لا دا توفیق نصیب کی چې دا کتاب د څه مقصد دپاره رالیږلی شوی و، او نبی علیه السلام به په دې فیصلې کولې چې موږ ټول دا کوشش شروع کړو د ښکته نه چې یاره موږ به د کتاب خدمت کوو، او د دې کتاب باندې د فیصلې کولو دپاره به کوششونه کوو چې زموږ په ملک کې دا قانون جاری شي. نو الله که ملا دی او که نور سیاسي خلک دی، ټول چې کوم دی نو په دغ کې پسې دي چې دغه قوانین به موږ څنګه مضبوطو، چې د هغې خلکو نه راغلي دي چې زموږ هغه کوم نظام چې د ډیموکراسي دی چې هغه مضبوطی، موږ د هغې په تایید کې چې کوم دی که مولا دی هغه ولاړ دی، او که غیر مولا دی هغه ولاړ دی. نو الله تبارک و تعالی دې زمونږ ملایانو ته دا هدایت نصیب کی چې یاره موږ د نبی علیه السلام قانون ولې رانیو چې په دې ملک کې د کامیابولو لپاره، او که ته وایې چې زما ډله ډیره کمه ده، کمه دي که نه خیر دې ډله ستا، ته چې مړ شې الله تبارک و تعالی به درنه تپوس کوي چې تا زما د قرآن دپاره څه کړي وو، نو بیا به ستا چې کوم دی نو آخرت د الله تبارک و تعالی په نیز باندې هغه به ښایسته وي، او که نه تر د غیرو دپاره منډې وای په دنیا کې او په دې کې دله مرګ راغی، نو الله به درنه تپوس کوي چې تا د غیرو دپاره منډې والې، زما د کتاب دپاره کومه منډه تا والې ده. نو نبی علیه السلام ته حکم و چې ته به په دې باندې فیصلې کوي، او دارنګې دلته هم الله تبارک و تعالی وایي دا کتاب مې نازل کړی دی کرشتونی کوونکې د هغې چې تاسو سره دي، یهودو ستاسو ایمان تر هغې پورې نشي معتبر کېدی تر څو پورې چې تاسو قرآن نه منلی، نو زموږ ایمان به څنګه معتبر شي چې موږ قرآن نه منو؟ صرف دا خو نه ده چې ما قرآن منلی دی او زه مسلمان یم، قرآن چې څه وایي پکار دي چې هغه موږ ومنو، الله تا قرآن منلی دی او که نه، نو بیا خو مثال دا دی چې دغ کځې اوبه پرتې دي او ته خولې ته راړه وما او اوبه مې ډېرې خوښي، او اوبه چې کوم دی نو تنده ماتی، او اوبه ډېر ښکلی نعمت دی، خو چې کله دې خېټې ته دې اچولی نی ستا تنده په ایمانداری ووایه ماتیږي؟ نو آیا قرآن ته ما لاس کړی نه دی او زه یې د لرې نه منم ډېر ښکلی کتاب دی ښکلومه او دارنګې ډېر په عزت سره اقدمه، خو چې دې څه وایي هغه زه نشم کولی، ځکه چې دنیا بدل ده، دنیا به ده پسې راولی، دی به دنیا پسې نه بوزي. نو د دې وجې نه ای یهودو ستاسو ایمان تر هغې پورې معتبر نه شي کېدی تر څو پورې چې تاسو په دې ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې. ولا تکونو مه کېږئ اول کافرین به، اول نه کافران په دې سره، یهودیانو ته الله تبارک وتعالی د کفر نسبت وکړو دلته، الان کې مکې والو هم کافران، نو دا یهودو ته یې ولې دلته دا خبره وکړه چې مه کېږئ د اول نه کافران په دې باندې، په دې باندې د اول نه نور هم د مکې والو هم کفر پیکاو. نو مطلب دا چې همیشه د پاره یهودو کې علما او مولیان زیات وو، عام طور مولیانو پوه او د تورات عالمانو او نسبت مولا ته کې، عوام به د ډېر خلافي څه به نه وایي، خو چې کله یو مولا د خلاف شو نو وایي پلانکې مولایي صاحب خلاف دی، پلانکې مولایي صاحب خلاف دی، وګوره ورته نو هغه مولایي صاحب هغه ډله چې کوم دی نو زیاتیږي او جوړیږي د حق په خلاف باندې، وایي وګوره هغه د مولایي صاحب. نو د دې وجې نه دین د مولا نه جوړیږي او د مولا نه روانیږي. او عبدالله ابن مبارک هغه اشعار ویلي دي، هل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رهبانها، دین نه دی تباه کړی مګر درېو خلکو غلطو باچاهانو دین تباه کړی دی. ولې چې باچا سو آرډیننس جاری کوي قوم د هغې نه انکار نه شي کولی، هغه سره طاقت دی، فوج دی، پولیس دی، هغه چې کوم آرډیننس جاری کوي نو که د اسلام خلاف یې جاری کوو نو دین تباه کول دي که نه دي تباه کول. او ستا ملا چې کله د الله تبارک وتعالی د کتاب احکام د خلکو نه پټ کی او د هغې په ځای باندې نور احکام خلکو ته بیانوي، دا چې کوم دی نو فساد دی په دین کې که نه دی، دین روانول دي که نه دي؟ نو د ملا نه دین. او درېیم هغه پیر روحبان چې په سمسته کې ناست دي او عبادت کې ځان مشهور کړي خلکو ته او خلک ځي او د هغې پیر سره تاسو بیا وګورئ چې پیرانو سره څه چل کېږي. نو د درېو خلکو دا دین تباه کړی دی. نو د دې وجې نه دلته نسبت چا ته وشو؟ یهودیانو ته چې هغې د تورات عالمانو. دغرنګې شاولی والله رحمت الله علیه ها ذکر کوي، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، کم یو سړی چې زموږ د علماو نه په غلطه لار روان شو او فساد پکې راغی په ده کې رش د چا دی؟ په ده کې رش د یهودو دی. ومن فسد من العباد، او څوک چې د پیرانو نه روان شو، یعنی یو خو صحیح پیر دی د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوي او د هغه پیرانو نه چې روان شو نو په فیه شبهه من النسوارا، په ده کې رش ته څه شی دی؟ د نسواراو دی. نسواراو هغې چې کوم دی نو دوالینو علم ورسره نه و، حیران او پریشان و چې د چا ومنو، او یهودو سره علمو. نو چې علماو کې شاولی والله رحمت الله علیه لیکلی دي چې د علماو نه روان شي نو په هغه کې رش چې کم دی چې دین روانوي هغه کې رش د یهودیانو دی، او د پیرانو نه چې دغه شي روان شي یو سړی په دین کې او دین روانوي نو په دې کې رش د نسوارو دی. او سفیان ابن عیینه وایي من انحرف من علماء ففيه شبه من اليهود. ابن عیینه سفیان ابن عیینه هغه وایي چې کوم یو سړی زموږ د علماو نه دین روانوي نو په دې کې رش د یهودیانو دی. ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النسوارا، او څوک چې زموږ د پیرانو نه خلاف شو روان یې که دین زموږ د پیرانو نه دین روان کو په هغه کې رش د نسوارو دی. نو اوس ګورئ او تلئ تاسو چې کوم سړی دین روانوي او ځان ته د علم نسبت کوي او دین روانوي د قرآن احکام خلکو ته روانوي، ولې یهودیانو دین روان کړی او دین روان دی، او دا رنگ نصاراو چې کوم دی دوالینو نو په دې خلکو کې دا رشت یهودیت او رشت نصرانیت دی. نو د دې وجنه اول کافر به ورسره ویل ولا تشترو بیاياتي ثمنا قليلا، او ما اخلي زما په آیاتونو باندې دا دنیا چې لګه دا. بعضی ناپوه وایي قرآن خو عزتمن کتاب دی یاره په دې معنې لږې مه اخله خو ډېرې پې واخله. نو تا ته پته شته چې سورة النساء کې الله پاک ټولې دنیا ته څه ویلي دي؟ که ټوله دنیا د لپې څوک درکوي 70 نمبر آیات کې سورة النساء کې ټولې دنیا ته الله لږه ویلي دي، لږ شی ورته ویلی دی. سورة آل عمران کې الله تبارک و تعالی 197 نمبر آیات کې ورته متاع کلیل ویلی دی، سکه ده لږه غونې واقعي ده چې سکه ده. که تا ټوله دنیا د له څوک درکي خو چې تا یاد یا کاله څلور نیمې شلې سل کاله دې اړو عمر شي چې تیزی نو ته وایي چې ما څه سکه کړې اصلي ژوند خو هغه دی. د دنیا بس ژوند دی، د دنیا ژوند خو اسی هم ختمېدونکی دی، دا دنیا هم ختمېدونکی ده. نو د دې وجې نه شاملې کړې دي چې څوک د قرآن په ختم باندې پیسې اخلي او ډوډۍ پې خوري دا دواړه ګناهګار دي. نو اوس چې دا دواړه ګناهګار دي چې ختم وشي وایي زمونږ د دې دواړو پریکوینو دا ګناه موږ خپل مړي ته وبخ، د دواړو پریکوینو دا شامی زمونږ د احنافو فقه کتاب دی، د احنافو د فقه کتاب دی، هغه لیکلي دي الآخذ والمخطي کلاهما آثمان، اغوستونکی ورکوونکی په قرآن چې ختم دله وکړي دا دواړه ګناهګار دي. راځئ چې پلار پسې د ګناه دا ختم وبخو. دا حل زمونږ د خلکو په خپله کور کې کښېنه، خدای پاک دله مسلمانۍ درکړې ده، ښځه دې کښېنوه، بچي دې کښېنوه، راځئ چې قرآن وایو او خپل پلار ته مور ته به یې بخو. دا تا پکې څه بالښتونه به کېښودلی شي او چې کوم دی نو سور به ولګي او قالینونه به وغوړولی شي او چرګان به حلالېږي او راځي به چې کوم دی نو خلک به چورۍ کوي او ختمونه په خپله په خپل کور کې د نبی علیه السلام د صحابو نه خو چرته هم چرته دا ثابت نه دي چې هغې راجمع شوي دی او ختم یې کړی په دې طریقه باندې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په آیاتونو باندې پیسې اغستل اگر که ټوله دنیا دې ته لږه ویلي ده. د دې وجې نه یو صحابي و هغه مکه یو باچا و سلیمان ابن عبدالملک، هغه راغی مدینه کې تپوس کوي چې یاره صحابه چا لیدلي هغه ماله راولی. نو چا ورته وایي چې ابو حازم د دلته صحابه یې لیدلي دي، هغه یې ولا راوستی ده. وایي یاره ابو حازم څه وجه ده چې موږ تا نه وینو؟ وایي زه تا نه پېژنم، ما به څه وینو؟ وایي زه تا پېژنم نه، نو زه تا نه پېژنم. نو سړی خو هغه څوک لیدل او قاتل کوي چې یو بل پېژنې، زموږ ستا یو بل سره پېژنګلو نشته. دارنګې وایي ما ته څه نصیحت وکړه. نو هغه ورته وایي چې څه دې زده کړي دي، کومې خبرې درته معلومې دي، په هغې دې عمل کړی دی او که نه دې کړی؟ ځان نه تپوس وکړه، ما نه څه له تپوس کړه، ځان نه تپوس وکړه، ډېر شي څیزونه به تا ته زده یي مسلمانې، په هغې دې عمل کړی دی که نه دې کړی؟ نو بیا ته یې تپوس کوي چې موږ به کومه ډله کې یو، هغه قرآن نه تپوس وکړه. وایي قرآن کې کوم ځای کې دي؟ وایي قرآن کې الله پاک فرمایي ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. تپوس وکړه قرآن نه که نیکې خو ته په نعمتونو کې په جنت کې، او که بدو کې نو ته چې کوم دی جهنم کې، د قرآن نه تپوس وکړه. بیا ورته وایي چې څه اجت یې چې زه دې پوره کړم؟ هغه ورته وایي زما اجت ته نه شي پوره کولی. وی ولی زبا چای ما ساجت چری ز پورا کولش موایا دا زبا کوشش کوم اغه زما جد دای چې ما جنت تدن نکی اغه دا خو زما اختیار نه دی نو چې دانه ش کول نور به مال تسوک دا دا اخ علماء دا اغه خلق ومن نن چې کم دی معمولی جنرال کونسلر معمولی غونی شي پسې چې کم دی نو منګه خپل چې کم دی ایمان په الله یقینو کا منګه ده د بریانه دی یو چاولو یو پلیټ پسې موږ خپل ایمان چې کم دی خرڅو او ورپسې روان یو کلک رانیولو چې دی به سبا بهله څه کوي هلکه هغه ته مخامخ باچا ناست دی ورته وایي ما له جنت راکه او ورته وایي دا خو زما اختیار کوي چې جنت نشي راکولی دنیا کې خو ما سره د الله د رزق وعده کړې ده په الله یقینو کا چې هر سړي سره وعده ده چې زه به رزق درکوم خو دا زمونږ بېایماني ده چې موږ د کونسلر او د پلانکي او د ډینګلي چې کوم دی هغه د دوه ورځو دپاره چې کوم دی مشر ګوټې دی د هغه چې کوم دی لمن رانیولی چې دی به ما تحصیل کې بچ کوي افسوس زمونږ په ایمان باندې او په معمولي غونې شیز باندې اوړو او راوړو الله دې زمونږ ایمان نصیب کړي کوم ایمان چې زمونږ نه قرآن غواړي کوم ایمان چې زمونږ نه نبی علیه السلام کوم ایمان چې زمونږ نه صحابه رضوان الله اجمعین غوښتې دی الله تبارک وتعالى دې هغه ایمان زمونږ نصیب کړي ما خلې زما په آیاتونو ما دا دنیا چې لګه ده بیا هغه ول سل اشرفه راولېګلې هغه ورته واپس ولېګلې وی چې ته خوري په خپای ما که د خلکو مالی د عوامو مالی چې ته خوري هم په خپای ما نو ته ایمان را لېګې بیا ول واپس ولېګلې چې ته خوري هم په خپای ما نو الله تبارک وتعالى دې زمونږه دغسی ایمان نصیب کی چې مونږ د الله تبارک وتعالى په وعده باندې په پوخ یقین راشي چې الله تعالی د رزق وادي کړی دی او په وتعز من تشا وتذل من تشا چاله چې عزت ورکای غستا اختیار دی او چاله چې ذلت ورکای ما به دې سد ذلت نه او د عزت په مال سره کې او مال بس ذلت کې به دې ما وغورځي خو دا زمونږ د ایمان کمزوري ده چې معمولی معمولی پاټو پسې چې کوم دی مونږ روان یو او چې کوم علما زمونږ نه چې کوم دی په دغه پاټو کې دن نشوي دا غي لمنې مونږ را نیولې دي چې دا یاره ډېر پوه سړی دی پوه مونیشته پوه اله دی چې په ملک کې د یو پنځه ساله وکړه او په هغه پنځه ساله کې د خپل دور کې د الله تبارک وتعالى د کتاب د نه راتلو په وجه لکه د شیخ شهراوي په شان په مصر کې چې کوم دی د وزارت ورته میلاو شو او خبره یې ونه منلې شوه هغه چې کوم دی نو استفا ولیکله وی زه په دې ملک کې وزیر نه شم پاتې کېدی استفا یې ولیکله شیخ شهراوي الان کې وزیرو دا اوکاپو هغه وی چې زما د قرآن او د سنت خبره په ملک کې نه چلیږي زه څنګه چې کوم دی نو داسې وزارت وکړم آی استفا یې ورکړه ستا خبره چلیږي نه که ته هر څومره غټ عالم ځان ته وایې ستا خبره نه چلیږي هغه به کوي کوم چې د لغیرو قانون جوړ کړی دی هغه به رایج کوي که په هغې امن او صدق نه وای خو ته چې کوم دی نو بیایې او که په هغې نه وای نو د دې نه به بهر راوځي نو چې بهر شوې ته نو کوشش کوه چې د الله تبارک وتعالى د کتاب خدمت په څنګه کوو ما اخلی زما په آیاتونو مایدا دنیا چې لګه ده و ایا فتقون او خاص زمانه ویریږي الله تبارک وتعالى وی زمانه ویریږي پیدا کې ولا تلبس الحق بالباطل او مګړوي حق د باطل سره وتقتم الحق او پټوي تاسو حق او انتم تعلمون او تاسو خپويږي حق او باطل ګړوي لکوي ها بعض خلک وی دا خلک داسې راوتي چې دوانه مني خدا نخ کار کوي چې د دوا په ځای دا کم بدعت چې رواج دی دا نخ کار کوي خلکو دا الکه د سنت و نفس زمون په ملک کې با عام طور دوا کې دا یا چې جنازه وشي سلام او جار باسلی شي نو وی دوا وکي دغه ټیم کې اوس دوا د نبی علیه السلام نه ثابت نه ده تا دوا وکړه ټول ولاړ وی الله تبارک وتعالى اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا دا سو ته د شپارس کې د دې مړي ولاړ وی او په زړه کې ستا درد پکارو چې دې مړي لزر اغلیم زما په زړه کې دا درد چې الله تبارک وتعالى تا ته شپارسیان ولاړ یو ته د تبخنه وکړه تا خو دوا وکړه اوس د مړي خخول دي د مړي د خخولو نفس که بیا په مقبره کې څوک د نصیحت خبرې چاته کوي د خخولو نه پس دغه وخت نصیحت دی خلک راغلی دی مقبره کې ولاړ دي یریدونکي دي چې دوی ته څه نصیحت خبرې وشي چې دوی کم از کم ویریږي د الله تبارک وتعالى د نافرمانۍ نه او د الله احکام په ځان باندې په ځای راوړي نو د دې وجې نه دا نه ښکاره کوي چې د دې په ځای باندې بدعت کم راغلی دی معمولي ښکلی دیګ دی پوخ کړو او ښکلی تلکاري دی پاخه کړه خو ستا په مخ کې یو سړی راغی امتیاز یې ورته واچولی، په ایمانداری وایي دومره امتیاز یې ورته واچولی، وبه خورئ او که غټ بول یې ورته لی واچول نو څوک به یې وخوري؟ دغه کسې دین دی، دین صفا دین دی، چې بدعت پکې راولی دا داسې ده لکه چې ګندګي ته اچوي. ګندګي ولې اچوي؟ خالص دین ته الله خالص دین رالیږلی دی، ستاسې اختیار دی چې ته په هغې کې زیاتې کوي، او ستاسې اختیار دی چې هغه چې کوم دی نو ته په هغې کې د ځان نه خبرې جوړی، ستا اختیار نشته. الله تبارک وتعالی دین کامل دی، نو مه ګډوئ حق د باطل سره. بیا به سبا الله تبارک وتعالی په حضور کې څه کوي؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وپټوئ تاسو حق وانتم تعلمون، او تاسو خو پوهیږئ چې حق مو پټ کو. د یهودو دا کارو چې حق پې پټاو، او دارنګي باطل به خلکو ته چې کوم دی نو دا حق کول، او حق پې خلکو ته باطل کو، او خو پوهېدل چې دا موږ حق پټو. د نبی علیه السلام صفاتو سره ذکر نو، د نبی علیه السلام صفات یې بدل کړ خلکو ته چې خلک په دې باندې ایمان را نه وړي. خو الله تبارک وتعالی چې کوم اراده کړي هغه اراده څوک بدلولی شي؟ که هر څو راغي خپل کوششونه کول، خو د الله اراده څوک نشي بدلولی. نو د دې باوجود چې تاسو ته پته ده چې حق مو پټ کو، بیا هم تاسو داسې کار کوئ. وانتم تعلمون، او تاسو خو پوهیږئ. و آمنوا، ایمان راړئ، بما انزلتو، په هغه کتاب چې نازل کړی دی ما، مصدقا لما معکم، رشتونی کون کې دا هغه چې تاسو سره دی. ولا تکونو اول کافرین به، یو مکی گئی دا اول نه کافران په دې کتاب باندې. ولا تشترو بآیاتی ثمن قلیلا، او ما غوره کوئ زما په آیاتونو باندې دنیا لگا قیمت لگ. و ایایا فتقون، او خاص زمانه ویریږئ. ولا تلبسوا الحق، او مه ګډوئ حق بالباطل د باطلو سره. و تکتموا الحق، او پټوئ تاسو حق. وانتم تعلمون، او تاسو خو پوهیږئ.